گل، برنامه شماره 426. این برنامه با همکاری جمال وفایی، رضا ورزنده، حسن ناهید و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از وحشی بافقی، مجمر. غزل آواز از ساسان. گوینده فیروزه امیر معز. دیریست که رندانه شرابی نکشیدی، در گوشه باغی می نابی نکشیدی، چون سبزه قدم بر لب جویی ننهادی، چون لاله قدح بر لب آبی نکشیدی. کویش آمد و با من سخن نگفت، قاصد ز کویش آمد و با من سخن نگفت، آیا چه گفته بود که قاصد به من نگفت؟ گفت از زبان من به تو بس حرف ها سبا، یک بار از زبان تو حرفی به من نگفت. گل به سر یاران ریخت، بوی گل آب رخ طبله عطاران ریخت. زر و سیمی که صبا بر سر نرگس افشاند، نرگس آن را همه در مقدم میخواران ریخت. گران و هر کسی مست، یاران مددی به این توحیده است. امشب اثری در آه ما نیست، افسرد دلی در این میان هست. Thank you. خوش باقا چشم سیاه سوختن بیگونه در آتش عشق گناهی سوختن